Раздзел 11. Аслан набліжаецца. Тым часам Эдмунд перажыў сапраўднае расчараванне. Калі гном пайшоў рыхтаваць сані, ён чакаў, што вядзьмарка будзе больш ласкавая да яго, як падчас іх першай сустрэчы. Але яна маўчала. А калі Эдмунд наважыўся і папрасіў: «Калі ласка, ваша вялікасць, ці можна мне крыху рахатлукуму? Вы абяцалі». Яна адказала: «Змоўкні, дурань». Але пасля, здаецца, перадумала і сказала ў голас, але сама сабе: «Не, гэты вырадак па дарозе яшчэ знепрытомне ад голаду», і пляснула ў ладкі. З'явіўся іншы гном. «Прынясі чалавечай істоце ежу і пітво», – загадала яна. Гном сышоў і праз нейкі час вярнуўся, несучы жалезны кубак з вадой і жалезную талерку з кавалкам сухога хлеба. Ён паставіў іх на падлогу побач з Эдмундам і сказаў з агіднай усмешкай: «Рахатлакум для маленькага прынца». «Прыбяры гэта», – злосна сказаў Эдмунд. «Я не буду есці гэты сухар». Але вядзьмарка ў той жа момант павярнулася да яго з такім жахлівым выразам твару, што ён адразу ж папрасіў прабачэння і пачаў грызці хлеб. Той быў такі цвёрды, што гэта амаль не атрымлівалася. «Ты яшчэ з удзячнасцю узгадаеш гэты кавалак, перш чым табе зноў давядзецца пакаштаваць хлеб», – сказала вядзьмарка. Ён не скончыў есці, калі вярнуўся першы гном і паведаміў, што сані падрыхтаваны. Белая вядзьмарка паднялася і загадала Эдмунду ісці за ёй. Калі яны выйшлі ў двор, хлопчык убачыў, што зноў пайшоў снег, але вядзьмарка як быццам не заўважала гэтага. Яна загадала Эдмунду сесці з ёю сані і паклікала Магрыма. Ён падскочыў да яе, нібы вялізны сабака. «Вазьмі сваіх найспрытнейшых ваўкоў, бяжы да бабровай хаткі», – загадала вядзьмарка, – «і забі кожнага, каго знойдзеш. Калі яны ўжо сышлі, найхутчэй рушце да каменнага стала, але незаўважна, патаемна чакай мяне там. Мне давядзецца праехаць шмат міль на захад, пакуль я здолею знайсці месца, дзе можна будзе перасекчы раку. Магчыма, вы перахопіце людзей яшчэ на падыходзе да каменнага стала. У такім разе вы ведаеце, што з імі рабіць». «Слухаю і выконваю, мая каралева», – прарычаў воўк і знік у снегападзе з хуткасцю каня, які імчыць галопам. Праз пару хвілін ён разам з іншым воўкам бег да бабровай запруды. Зразумела, яны нікога там не знайшлі. Калі б ноч заставалася яснай, з бабрамі і дзецьмі здарылася б бяда. Ваўкі пайшлі б па следзе і, хутчэй за ўсё, перахапілі б іх яшчэ да таго, як тыя схаваліся ў пячоры. Але зараз ізноў паваліў снег, і драпежнікі не былі здольныя ні пачуць пах, ні ўбачыць сляды. Тым часам гном сцёбнуў аленяў, і вядзьмарка з Эдмундам паехалі праз арку насустрач цемры і холаду. Для хлопчыка вандроўка была жахлівай. Футра ён забыўся ў баброў і ўжо праз якую чвэрць гадзіны быў увесь аблеплены снегам. Спярша ён спрабаваў скідваць снег, але як толькі ён гэта рабіў, наліпаў новы, а ён быў такі стомлены. Неўзабаве Эдмунд увесь вымак да касцей. Якім няшчасным ён пачуваўся. Цяпер не выглядала на тое, што вядзьмарка збіраецца зрабіць яго каралём. Усё, што ён казаў сабе пра тое, якая вядзьмарка добрая і літасцівая, і што на яе баку праўда, цяпер зусім не пераконвала. Зараз ён аддаў бы ўсё, каб сустрэцца з астатнімі, нават з Пітэрам. Каб крыху супакоіцца, ён паспрабаваў уявіць, што ўсё гэта толькі кепскі сон, і ён хутка прачнецца. Яны ехалі ды ехалі, гадзіна за гадзінаю, і з часам усё сапраўды стала нагадваць начную мрою. Гэта цягнулася доўга. Так доўга, што ў мяне не атрымалася б апісаць, калі б я нават распавядаў пра гэта яшчэ некалькі старонак. Таму давайте адразу пяройдзем да моманту, калі снег спыніўся, надышла раніца, і яны паімчалі ў дзённым святле. Наперад і наперад, у поўнай цішы, і толькі бясконцыя рыпенні снегу і бразгатанне вупражы перарывалі маўчанне. Але нарэшце вядзьмарка крыкнула: «Гэта яшчэ што? Спыніцца!» І яны затармазілі. Эдмунд так спадзяваўся, што яна ўзгадала пра сняданак, але яны спыніліся з іншай прычыны. Непадалёк, пад дрэвам, размясцілася вясёлая кампанія. Вакол стала сядзела сям'я вавёрак, два сатыры, гном і стары ліс. Эдмунд не бачыў, што яны елі, але адтуль даносіўся цудоўны пах. Вакол віселі святочныя аздобы, і яму нават здалося, што на стале стаяў плам-пудынг. Калі сані спыніліся, ліс, які відавочна быў самы старэйшы ў кампаніі, падняўся і збіраўся прамовіць тост. У правай лапе ён трымаў келіх. Але калі звяры ўбачылі, што спыніліся сані і хто ў іх сядзіць, усякая радасць знікла з іх твараў. Тата вавёрка спыніўся, не данёсшы відэліц да вуснаў. Адзін з сатыраў замер з відэльцам у роце, а вавярчаняты запішчалі ад жаху. «Што ўсё гэта значыць?» – запытала белая вядзьмарка. Усе маўчалі. «Кажыце, вырадкі!» – загадала яна зноў. «Альбо мой гном развяжа вам языкі пугай! Альбо мой гном развяжа вам языкі пугай! Што значыць уся гэтая раскоша, гэтае абжорства, гэтая пястота? Адкуль вы ўсё гэта ўзялі?» «З дазволу вашай вялікасці», – пачаў ліс, – «нам іх падаравалі. А зараз, калі мне будзе дазволена падняць гэты келіх за здароўе вашай вялікасці, хто вам іх падараваў?» – запытала вядзьмарка. «Батька Раство», – запыкаў ліс. «Што?» – зараўла вядзьмарка і саскочыла з саняў. Яна зрабіла некалькі крокаў да перапужаных жывёл. «Яго тут не было! Ён не мог тут быць! Як вы пасмелі? Але добра! Скажыце, што вы схлусілі, і я дарую вам!» У гэты момант адно вавярчаня ад жаху зусім страціла розум. «Быў, быў, быў!» – заверашчала яно і стала грукаць лыжкай па стале. Эдмунд убачыў, як вядзьмарка прыкусіла вусны так моцна, што на белай скуры з'явілася кропля крыві. Затым яна падняла палачку. «Калі ласка, не трэба, калі ласка!» – закрычаў Эдмунд, але яна падняла руку, і вокам гненна там, дзе раней сядзела вясёлая кампанія, цяпер паўстала скульптурная група. Каменныя статуі жывёл, адна з якіх так і не данесла каменны відэліц да каменнага рота, што паселі вакол круглага каменнага століка, на якім стаялі каменныя талеркі і каменны плам-пудынг. «А гэта табе!» – сказала вядзьмарка і ўляпіла Эдмунду аглушальную поуху, сядаючы ў сані. «Будзеш ведаць, як абараняць шпегаў і здраднікаў! Паехалі!» Эдмунд упершыню з пачатку нашай гісторыі шкадаваў кагосьці іншага больш за сябе. Так сумна было думаць, як гэтыя маленькія каменныя выліпкі будуць стаяць тут маўклівым днём і цёмнай ноччу, год за годам, пакуль не пакрыюцца мохам, а затым час сатрэ іх абліч. Яны зноў імчалі наперад. Але Эдмунд адчуў, што снег, які падаў, стаў значна больш цяжкі і вільготны, чым уночы, і што ўжо не настолькі холадна. З'явіўся туман, і з кожнай хвілінай сапраўды рабілася ўсё цяплей, і ўсё больш падымаўся туман. Алені ўжо не беглі так хутка, як раней. Спачатку хлопчык вырашыў, што яны стаміліся, але пасля зразумеў, што сапраўдная прычына ў іншым. Сані рухаліся штуршкамі, буксавалі і ўвесь час падскоквалі, нібы на камянях. Гном бязлітасна хвастаў няшчасных аленяў, але сані марудзілі ўсё больш. Вакол з'явіўся некі новы шум, але трэскат камянёў, свіст пугі, крыкі гнома заглушалі яго, пакуль раптоўна сані не захраслі так, што спыніліся зусім. У гэты момант усё змоўкла, і Эдмунд добра расчуў той новы гук. Дзіўны, мяккі, шапатлівы, спеўны, знаёмы. бо ён чуў яго раней, толькі б узгадаць дзе. І раптоўна ён узгадаў: гэта быў гук веснавых ручайкоў. Вакол яго, колькі хапала зрок, цяклі струмені. Паўсюль раздавалася цурчанне, булькатанне, плёскат і нават у далечыні рокат вады. Сэрца яго падскочыла. Ён сам не да канца разумеў, чаму, калі ён усвядоміў, што сцюжы прыйшоў канец. Дзесьці зусім блізка разносілася кроп-кроп-кроп з галінаў дрэваў. Зірнуўшы ў той бок, хлопчык прыкмеціў, як вялізная гурба снегу звалілася з дрэва і ўпершыню за ўвесь час у Нарніі убачыў цёмна-зялёныя голлі яліны. Але часу разглядзець ці пачуць больш яму не далі, бо вядзьмарка сказала: «Чаго рассеўся і ўтаропіўся, дурань? Залазь і дапамажы!» Эдмунд падпарадкаваўся. Ён ступіў у снег, які насамрэч цяпер быў толькі вадзяной кашай, і пачаў дапамагаць гному выцягнуць захраслыя сані. Калі яны зрабілі гэта, гном ізноў стаў бязлітасна хвастаць аленяў, і тыя працягнулі сані яшчэ крыху. Але снег ужо таяў паўсюдна. Там і тут выбіваліся зялёныя парасткі травы. Калі б вы, гэтак сама, як і Эдмунд, правялі столькі часу ў валадарстве снегу, вы б зразумелі, якой палёгкай пасля бясконцай зімы былі гэтыя выспачкі зеляніны. Тут сані спыніліся зноў. «Так не атрымаецца, ваша вялікасць», – сказаў гном. «Мы не можам ехаць у такую адлігу». «Тады рушым пешшу», – адказала вядзьмарка. «Мы ніколі не дагонім іх», – прабурчаў гном. «Яны занадта далёка». «Ты мой дарацца ці мой раб?» – запытала вядзьмарка. «Рабі, як загадана. Звяжы чалавечай істоце рукі за спінай і трымай вяроўку. І прыхапі пугу. Здымі вупраж з аленяў. Яны самі знойдуць дарогу дадому». Гном падпарадкаваўся і праз некалькі хвілін падганяў ужо звязанага Эдмунда. Яны крочылі з усёй магчымай хуткасцю. Ногі хлопчыка слізгалі па слоце, гразі, мокрай траве, і кожны раз, калі ён падаў, гном лаяў яго, а раз-пораз і хвастаў пугай. Вядзьмарка ішла за гномам, паўтараючы: «Хутчэй, хутчэй!» З кожным імгненнем зялёныя плямы рабіліся ўсё большыя, а белыя меншалі. Дрэвы скідалі свае снежныя шаты. Неўзабаве замест белага покрыва паўсюль было зялёнае голле ялін, чорныя галіны дубоў, вязаў і букаў. Туман з белага зрабіўся залатым, а пасля зусім растаў. Сонечныя прамяні асвятлялі лес, за верхавінамі дрэваў сінела неба. А хутка адбыліся яшчэ больш цудоўныя рэчы. На прагаліне, дзе раслі срэбныя бярозы, Эдмунд убачыў, што зямля цалкам пакрытая маленькімі белымі кветачкамі. То былі пралескі. Шум вады ўсё нарастаў, і вось ім давялося перабірацца праз ручаіну. За ёю раслі падснежнікі. «Не глядзець!» – загадаў гном, калі ўбачыў, што Эдмунд павярнуў галаву, каб паглядзець на кветкі, і злосна торгнуў за вяроўку. Але зразумела, гэта не магло перашкодзіць Эдмунду ўсё бачыць. Праз некалькі хвілін ён заўважыў стузін залацістых, фіялетавых і белых крокусаў, што раслі ля падножжа старога дрэва. А затым пачуўся новы гук, нават больш цудоўны за плёскат вады. На дрэве зусім побач раптоўна заспявала нейкая птушка. Крыху пазней ёй адказала другая. Пасля, нібы па знаку, пачалося цвырканне і пяянне з усіх бакоў і на імгненне пошчак. Праз 5 хвілін увесь лес звінеў ад птушыных спеваў, і куды б Эдмунд не паглядзеў, ён бачыў птушак, якія сядзелі на галінках, лёталі над галовамі, ганяліся адна за адной, сварыліся паміж сабой і чысцілі дзюбай пер'я. «Хутчэй, хутчэй!» – загадала вядзьмарка. Ад туману не засталося і следу. Неба ўсё сінела і сінела. Па ім раз-пораз прабягалі бялявыя хмаркі, на шырокіх прагалінах квітнелі першацветы. Лёгкі ветрык, што насіўся паміж дрэвамі, разгойдваў галінкі, на вандроўнікаў ляцелі пырскі вады, і даносіў дзівосныя пахі. Дрэвы зусім ажылі, лістоўніцы і бярозы пакрыліся зялёным, зяновец залатым. Неўзабаве бук выпусціў сваё далікатнае празрыстае лісце. Вандроўнікі ішлі пад дрэвамі, і таму нават сонечнае святло для іх пазелянела. Перад імі праляцела пчала. «Гэта не адліга», – сказаў гном, раптоўна спыніўшыся. «Гэта вясна! Што нам рабіць? Вашай зіме канец! Тут папрацаваў Аслан!» «Той з вас, хто яшчэ раз вымавіць гэтае імя», – працадзіла вядзьмарка, – «будзе імгненна забіты».